کسی نے 5000 روپے یہ کہتے ہوئے دیے کہ اس سے معتکفین کو کھانا کھلا دینا، مگر اس میں سے 500 روپے بچ گئے، یہ ہم نے مسجد کے کام میں استعمال کر لیے، تو اس میں کوئی حرج ہے یا نہیں؟ حرج ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس مد یعنی کام کے لیے چندہ لیا اسی کام میں استعمال کرنا واجب ہے، اگر دوسرے کام میں استعمال کر لیا تو گناہگار ہوں گے اور اتنی رقم پلے سے ادا کرنی پڑے گی. یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے کہ چندہ دینے والے کی ملک سے خارج نہیں ہوتا، جس نے چندہ لیا وہ صرف اس کا وکیل یا نمائندہ ہے، چندہ دینے والے کی مرضی کے خلاف اس کو استعمال نہیں کر سکتا. لہذا جو 500 روپے بچ گئے وہ چندہ دینے والے ہی کی ملک تھے اور اسی کو لوٹانا واجب تھا. اب چونکہ اس کو اس کی مرضی کے بغیر استعمال کر ڈالا ہے، لہذا 500 روپے اپنے پلے سے اس چندہ دینے والے کو پیش کرنے ہوں گے. ہاں اگر آپ نے اس سے کہا کہ ہم نے مسجد کے کام میں استعمال کر لیے اور اس نے کہہ دیا کہ کوئی حرج نہیں، تو اب تاوان یعنی اتنی رقم پلے سے دینے کی حاجت نہیں. جب بھی کسی سے زکات فطرہ اور صدقات واجبہ کے علاوہ کسی طرح کا نفلی چندہ لیں تو اس سے کلی اختیارات لے لیا کریں اور اس کو سراتن کہہ دیا کریں کہ ہمیں ہر طرح کے نیک کام میں آپ کی رقم خرچ کرنے کی اجازت دے دیجئے. صرف معتکفین کے کھانے کے لیے تو کوئی چیز قبول نہ کرنی چاہیے، کیونکہ مسجد میں دیگر غیر معتکفین بھی کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں، خود خادمین بھی اکثر غیر معتکفین ہی ہوتے ہیں اور یہ بھی کھاتے ہیں، لہذا کوئی کہے کہ معتکفین کے لیے یہ لو تو اس کو کہنا بہت مطلب ضروری ہے کہ اس میں سے تو بھائی سب کھائیں گے، معتکف بھی کھائیں گے غیر معتکف بھی کھائیں گے، ہم کس کس کو روکیں گے یا کس کس کو چیک کریں گے، جو بیٹھ گیا اس کو ہم اٹھا دیں گے بھائی تم معتکف نہیں اٹھو، اس کا دل جو ٹوٹے گا اور نہیں اٹھاتے تو ہم امین ہیں کہ صرف معتکف ان کو کھلائیں، تو اس لیے ایسے امین ہی نہ بنے جس میں ہم مطلب یعنی کہ خیانت کا شکار ہو جائیں، تو سوچ سمجھ کر یہ سب کام کرنے ہوتے ہیں. انشاءاللہ مدنی قافلوں میں صبر کرتے رہیں گے، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے تو یہ ساری باتیں سیکھنے کا ذہن بنے گا اور یہ اس مدنی مذاکرے کا جو کیسٹ آئیں گے اس کو بار بار سننے کا بھی ذہن بنے گا تاکہ یہ احکام بھی حفظ ہو جائے اور اس پر عمل کرنے کا بھی انشاءاللہ عزوجل مدنی قافلوں کی برکت سے جذبہ ملے گا انشاءاللہ جل جلالہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.